võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Karimaks astumiseks käima läks Machine Nation, eetris mina Merimell ja täna ka külaline, kes siis tuleb täpselt poole tunni pärast siia, räägime temaga natukene juttu ja siis lõpetab tema teise poole tunni. Praegu ka alustame saatega, esimene lugu on tänne teisilt ja loonimeks on Pop. What? mehed nagu Dean Grenier ja looniks on Rotor Vader. Ja nüüd läks peale Smutch ja looniks Transgender. Mõlemad järjevastud sellise plaadifirmalt nagu Omnidisk. Minge vaadake, mis seal veel on, sest et see on päris kõva leiva. Soovitan. We'll be right back. Jackson, Miss Jones. Smutš, loo nimeks on Prima Noche, tuleb kohe meelde Berghain ja Berliin, nii et palun väga keerate raadio volumiks. We'll be right back. ütleb nii, et uus lemmik kindlalt. On aeg juba Silnamaale jõudnud, et sai lubatud, et mul tuleb siia stuudiast üks külaline ja see külaline on härra Fokkee, tere! Tere! Nii ergas ja välja puhand, mis tegi teile? Midagi. Midagi, oli kodus niisama ain ja? Jaa, nagu ikka. Nii see on no life, siukene diivanil suva teleka vahtel. Jaa, jaa. Kes kuuled, kes on rohkem masina tegemistega kursis, ilmselt juba teavad, kes on Fokkee, sest et Fokkee astus üles eelmisel masina peol ja ütleme nii, et ostuga oli suht kõva. Kõik küsis, et kes see vend on selline, et nii hullut rokkib paneb sellist õiget tumedat astumist, kordagi kellegil hakkanud igav, mina ise rokkisin ka terves aeg seal ja kas see vastab tõele, et sa mängid uuesti masinal? Ja kõik, kes veel ei tea, siis 29. oktober tuleb masina ühe aasta sünnipäev ja seal tuleb siis masina esinete All Stars, ehk siis mina, Kekkonen ja Õis, Fokkee ja no loodame, et meilis ka viitsib tulla ikka. Ja Fokkee, sina oled nüüd siin raadios meil ja äkki räägid pari lausega, sõnaga, kes sa selline oled, kui keegi kuule ei ole nagu kursis olnud. Kes on Fokkee? Mina olen DJ Fokkee. Kas sa võtad soovilugusi ka? Jaa, ikka võtan, jah. See eriti pühapäeviti. Eriti pühapäeviti. Okei, siis ma tean, et homme tulen sinna lava ette. Mul on nimekiri juba valmis kirjutatud. Aga jah. Aga kus sa tuled, Tallinna poiss? Ei ole Tallinna poiss, natuke Tallinnast väljas poiss. Kus kohas siis? Kosel elasin kunagi. Kosel? Te saatud päris palju häid muusikuid. Jaa. Et tundub sinna käge kohta. Ja siis sai kunagi tuldud Tallinnasse ja nüüd on siin oldud. Kuna said tehno pisiku endale külge? Aastaid võib-olla 4-5 tagasi ja mängima hakkasin mingi 3 aastat tagasi. Ja oled kogu aeg mänginud tehnot või on mingi muu stiil kand? Oi, enne tehnot oli 1-10 aastat trummi bassi mängin siiamani. Tegelikult, kas sul on mingid trummimiksid küleval kuskil? On küll. Aha, by the way, kõik, kes tahavad rohkem kursis olla Fokkeega, siis mingi SoundCloudi. Seal on tal kõik see kasut ilusti olemas. Ja selline värk ka, ma olen vaatanud, et sinu nimega käib kaasas mingi asi nagu Tallinn Infected. Mis asi see on? Ja Tallinn Infected on Veiko Kikase idee. Tallinnas tekitada selline tumeda ja haardimaa tehno pidude seeria. Ja me üritame kuidagi igal aastal seda vedada kuidagi käima. Minu olen muideks Tallinn Infectedi võitme hoidja. Võtsin selle kunagi kuskilt ja kui koju lähen keeran ust lahtis, mõtlen, mis see Tallinn Infected on selline. Tundub hea värkna. Aga kas teil on mingid üritusi praegu tulemas ka, mis on avalikud? Ei ütle praegu rohkem. Praegu ei ütle midagi. Ja mõtlesin, et räägiksin eventidest, mis meil tuleb, aga me oleme üks ägedad nõutud star tehno DJ-d, et me teeme ainult private viewsi praegu. Jah. Ilmselgelt. Aga jätke meelde kõik teised kuulajad 29. oktober on siis masinad pidu, kus kuuleb ka Fokkee live'is. Ja kas sul on midagi lisada? Mul ei ole praegu lisada midagi. Tahaks mängida. Tahaks mängida, ainult. Lased muusikale endast rääkida. Aga jah, tavai, laseme Fokkee pulti ja ma tea, ma kaun siit teest ära. Yeah! Machine Nation. Üle vaatasin, mis see hea lugu on ja see lugu on Developerilt just ja loo nimeks on Polyart ja kes alles nüüd praegu ennast raadio kohe lainele said, siis pullis on ära Fokie, palun väga. Kui kuri. artistiks Sutter Kane ja loonimaks on Colony ja remixijaks NX1. Puldis eelmisel masinapeol üles astunud Fokke, kes tahab veel temast kuulda asju, mikse, mida iganes, minge tema SoundCloudi lähele. Võtke välja kohe oma märkmik, telefon, kuhu iganest oma asju üles kirjutate. Jätke meelde, 29. oktober tuleb masina ühe aasta sünnipäev Klubi Studio. Olen seal mina, Kekko ja Nõis ja Fuck yeah! kõik, kes alles just nüüd raadiokohalainele olete nüüd seadnud, siis käimas on saade nimega Machine Nation. Eetris mina, Merimel ja see mees nagu Fouquet mängib praegu siis taustaks mussi. Ja kes seda meest tahab veel kuulda laivis, siis 29. oktoober on Masinas sünnipäev klubi studio. Ja olen seal siis mina juures veel ja Kekkone nõis. Ja jah, kõik. Põhimõtteliselt Masina All Stars, nii et tulge kohale. Taustal mängib meist nimega Fouquet ja see on õige tehna. Artistiks Clouds elonimeks on Radical Cutting Methods. We'll be right back. Nation. Siis härra Fouquet siin lõpetama. Mina väga tänan, väga-väga fännan Fouquet, kui nüüd aus olla siis Eesti maastikul minu lemmik tehno, ütlem nii, kõik korralik astumine ei ole mingit suva tilulilu ja ma ei tea, mingit ballaadi vahepeal, et me ju konkreetne kütena. Nii nagu peab, nii nagu nõige. Ja teie siis jätke meelde, kõik, kes tahate seda laivis kuulata, 29. oktoober, tulge masina sünnipäevale, Lubi Studio. Ciao!